كذلك انزلنا لكم العربيه اور اسی طرح ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی زبان میں فكذلك یہ اسی طرح یعنی گزشتہ قوموں میں بھی ہم نے اسی طرح احکام اتارے پہلی قوموں میں بھی ہم نے اسی طرح سب احکام اتارے اور کتابیں اتاری ان میں معاملات تھے عبادات تھی معاشرت تھے بہت سی سب چیزیں ہم نے اتاری تھی کذلک اسی طرح سے آپ کے قرآن مجید میں بھی ہم نے یہ سب باتیں اتاری ہیں یہ سب چیزیں اتاری ہیں تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے تو سمجھنا بھی آسان پڑے اور عربی میں کیوں اتاری بیکوز زبان کی تمہاری قوم کی زبان عربی ہے اس لیے عربی میں اتاری تورات انجیل یہ عبرانی زبان میں بیکوز وہ عبرانی لوگ تھے عبرانی زبان بولتے تو جو زبان بولتا ہو اس زبان کے اندر وہ دین کا کام ہونا چاہیے وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تو چلے ان کی خواہشات کے مطابق دیکھیں یہ بڑی خطرناک آیت ہے یہ آیت کریمہ ان کو آج سنانی چاہیے ان بدماشوں کو جو پریم کے آزو بازو پھر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم اگر تو نے اتباع کی ان یہود و نصارہ یا مشرکین یا جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی اگر تو نے اتباع کی بعد ما جاءك من العلم بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا یعنی قرآن آ چکا ہے جبریل آپ کے پاس آ چکے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی اتباع کی ان یہود و نصارہ کی ان کی مالک من اللہ من ولی ولا واق تو نہ تیرے لیے اللہ سے کوئی مدد کرنے والا ہوگا السلام علیکم یعنی آپ یہ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی اتباع کی ان کو خوش کرنے کے لیے اگر تم نے کچھ کام کیا تو یاد رکھنا اللہ تمہارا مددگار نہیں ہوگا اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا آج یہ کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس زبان ہے ان کے پاس قرآن ہے اس کے بعد بھی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں دیکھو ابھی وہ ابھی میں نے اپنے وہ اسٹیٹ پر ایک چیز دیکھی کہ وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بلینوں ڈالر کا ہدیہ دے دیا اتنی بڑی انہوں نے اپنا سینہ دکھلایا اور کم ظرفی اتنی کہ غزہ میں بازو کی کنٹری میں مسلمان بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کو ایک لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں یہ کم ظرفی ہے یعنی دل ختم ہو چکا ہے تو اللہ کے احکام آنے کے بعد بھی اگر تم نے یہ کام کیے تو یاد رکھنا اللہ تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا اور کوئی اس کے عذاب سے تم کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا یہ آئی ان کے اوپر ضرور آئی تو کوئی مدد بھی نہیں ہوگی اور بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پھر کیا کرو آئیں گے وہ دن آئیں گے کوئی دور نہیں تو یہ بڑی خطرناک وعید ہے اگر تمہارے پاس علم ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی تم ہندوؤں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یا یہود و نصارہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں سمجھ لو کہ تم گئے تم مرنے والے اپنے حق کو اپنے حق بات کو اپنے قرآن کو صاف سٹریٹ بیان کرو کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے ہمارے پاس دستور ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس نبی ہے ہمارے پاس اللہ ہے ہمارے پاس احکامات ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں کسی چیز میں نہیں مانیں چلو یہ تو غیروں کے مقابلے میں اب ہمارے خاندان میں جیسے مان لو کہ کچھ فنکشن ہے شادی ہے کوئی اس طرح سے کوئی چیز ہے اب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کین ڈو دس کوئی سوچ سکتا ہے کین تھنک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشرک کی بات میں ہاں کریں نبی ہیں لیکن نبی کو دھمکی دی جاتے ولئن اتبعت اهواءهم ایک تو یہ آیت ہے ایک پندرہویں پارے میں آئے گی بنی اسرائیل وہاں پر بھی اور خطرناک آیت اور بھی زبردست وہ اس کے اندر مضمون ہے اسی قسم کا کہ اگر تم نے اتباع کی غیر کی اللہ جل شانہ تمہارا پورا کہ پورا جڑ سے تم کو ختم کر کے رکھے تو یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ और यकीनन हमने भेजे कई रसूल आपसे पहले, बहुत से रसूल आपसे पहले हमने भेजे। अब इनको एक इश्काल ये भी था कि ये कैसा नबी है, इसकी तो बीवियाँ भी हैं, अजवाज बीवियाँ भी हैं इसकी, इसकी तो औलाद भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, सब कुछ है, ये कैसा नबी है? नबी ऐसे थोड़े होने चाहिए, नबी तो फरिश्ते की तरह होने चाहिए। उसके तो कोई कोई कुछ काम काज ना हो, कुछ ना हो, उसके बीवी भी ना हो, बच्चे भी ना हो, सिर्फ अल्लाह की तबलीग करे, ये कैसा नबी है कि इसके तो औलाद भी हैं, सब कुछ है। तो उसी को कहते वाला पदसल्ला रसूलन मिन पब्लिक, के इससे पहले बहुत से रसूल आए और दिए हमने उनको बीवी भी और बच्चे भी, औलाद भी थी और बच्चे भी थे, यानी वो आपके साथ बतलाएंगे आपको कि हमारी भी बीवी है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, उनको हम भी खिला रहे हैं और दिन का काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास भी बीवी है, तुम्हारे पास भी बच्चे हैं, तुम भी दिन का काम कर रहे, समझ रहे, ताकि देख कर काम करने में आसानी आसानी हो जाएगी। وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کسی نبی کو اختیار نہیں, کسی نبی کو یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کام کر سکے, کوئی معجزہ دکھا سکے, کوئی نبی کے حق میں اتنا نہیں ہے کہ بس وہ گلاس کے اندر کرے اور پانی سے بھر جائے, کوئی نبی کے اختیار نہیں, کوئی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ درخت کو کہیں کہ پھل دے, درخت کو کہیں کہ یہاں آ جا, کنکری کو کہیں کہ کلمہ پڑھ, نہیں, یہ کسی بھی نبی کے اختیار میں نہیں, کوئی نبی یہ نہیں کر سکتا, کسی کے اختیار میں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے, کسی کو نہیں دیا ہے, اگر دیا بھی ہے تو الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے, جو بھی معجزے ہوئے اللہ کے حکم سے ہوئے۔ دیکھو نبی کتنی بڑی شخصیت ہے دنیا میں, اللہ کے بعد سب سے بڑی جو شخصیت وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام, ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ تم کوئی کام کر دو, اب یہ جاتے ہیں قبر کے اوپر, وہ جاتے ہیں بزرگ کے پاس, بزرگ تیرا کام کر دو, تیرے بابا کام کر دیں, نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کام کرے کچھ, ہاں نبی دعا کرے گا, وہ مستجاب دعوات ہیں, تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے گا کہ ہاں بھائی چلو اس نے دعا کی, اس کی دعا کو قبول کر لے, وہ بھی اللہ چاہیں تو, ورنہ ضروری نہیں ہے, نبی کی دعا بھی اللہ رد کر دیتے ہیں, وہ ہے نا تین دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دو دعا قبول ہو گئی, ایک دعا کے بارے میں کیا کہا, نہیں یہ دعا قبول نہیں ہوگی, دیکھو تو نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ جل شانہ کا, تو پھر یہ ولی کیا ہوتے ہیں, یہ تو بالکل نیچے درجے کے ہوئے, یعنی صحابہ سے بھی بالکل نیچے درجے کے ہوئے, اور آج لوگ ان کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں, یہ غلط چیز ہے۔ تو وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ, کوئی نشانی نہیں لا سکتے, کوئی کرامت نہیں دکھلا سکتے, کوئی معجزہ نہیں دکھلا سکتا کوئی بھی نبی, الا باذن اللہ, لکل اجل قدر, اور ہر ایک چیز کے لیے وقت مقرر ہے, ہر ایک چیز کے, دیکھو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو سمجھنے, لکل اجل قدر, ہر چیز کا وقت مقرر ہے, اللہ جل شانہ نے جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر قیامت کے دن تک جتنی چیزیں اللہ نے سب کے سب لکھ کر رکھ دی ہیں, تقدیر, یہ کرے گا وہ یہی کرے گا, یہ 2005 میں پیدا ہوگا تو یہ 2005 میں پیدا ہوگا, یہ 2065 میں انتقال کرے گا تو 2065 میں ہی مرے گا, یہ 2030 میں نکاح کرے گا تو وہ شادی اس کی 2030 میں ہی ہونے ہوں, اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ لکھ کر رکھ دیا, خلاص لکل اجل قدر, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دی, اس کے اندر کوئی خلاف ہونے والا نہیں ہے۔ اب تقدیر جو ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کوئی کی تقدیر اس طرح سے لکھ دی ہے کہ بھائی وہ کنکری لگی پتھر, چھوٹا سا پتھر لگا اور مر گیا, اور کبھی گولی لگتی ہے اور انسان بچ جاتا ہے نا, آپ نے دیکھا کہ یہاں سے یوں گرا اور مر گیا اور ایکسیڈنٹ ہوا اور بچ گیا, ایسا ہوتا ہے, وہ ایک آدمی عجیب واقعہ ہوا وہ انڈیا میں, ایک مطلب ایک آدمی اوپر بلڈنگ پہ سے گرا, اوپر بلڈنگ پہ سے کام ہو رہا تھا, اوپر بلڈنگ پہ سے گرا, سیدھا گرا اور نیچے ٹرک کھڑی تھی, ये सीमेंट, ये रेत होती है ना, रेत रेत नरम होती है, वो सीधा रेत के ऊपर गिरा। अब रेत तो नरम होती है, बच गए, बच गए। चलो अब खुश हो गए, तो खानदान वालों को दावत की उसने कि अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी दी तो दावत। अब उसने दावत की, दावत का खाना लेकर आ रहा था, वही ट्रक ने एक्सीडेंट किया और उसका इंतकाल हो गया। वही सेम ट्रक ने उसका एक्सीडेंट हुआ और वहाँ उसका इंतकाल हो गया। ये तकदीर कि जिस ट्रक पर बचा था उसी ट्रक में उसका इंतकाल हो गया। तो ये अल्लाह के अजीब ये हैं कि उससे बचाया उसी से मारा। तो कभी कंकर से इंसान मर जाता है, गोली से बच जाता है। ये अल्लाह की तकदीर है, ये नविश्ता है, लिखा हुआ है सब कुछ। अल्लाह जल्ले शानों ने सब कुछ लिख दिया है कि ये चीज़ें होने वाली हैं। एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब ये है कि तौरात में कोई अहकाम ऐसे थे जो कुरान में उसके मुखालिफ, कुरान में उसके मुखालिफ है कि भाई उस वक्त उम्मत को उस मसले की ज़रूरत थी, अल्लाह ने वो मसला उनके लिए जायज़ करार दे दिया। ठीक है, इस उम्मत के लिए वो मसला सही नहीं था तो अल्लाह ताला ने उसको कैंसिल कर दिया। तो ये भी उस किताब के अंदर लिखा हुआ है अल्लाह जल्ले शानहु कि भाई उम्मत मूसा जो है उसके लिए जायज़ है, उम्मत ईसा है उनके लिए जायज़ है, उम्मत मोहम्मदिया है जायज़ नहीं है, या उम्मत मोहम्मदिया के लिए जायज़ है, उम्मत मूसा के लिए जायज़ नहीं। ज़कात का माल उम्मत मूसा के लिए जायज़ नहीं, उम्मत मोहम्मदिया के लिए जायज़ हो। तो इस तरह से जायज़ नाजायज़ अल्लाह की शरीयत है, वो जो भी करें, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये लोग जो है ना इश्काल करते थे, कौन? यहूद और नसारा, कि ये कैसा हमारे में जायज़ है इनमें नाजायज़ है, या हमारे में नाजायज़ है और इनमें जायज़ है, ये किस तरह से? अल्लाह कहता है लिकुल्लि अजलिन किताब, हर चीज़ हर मामला अल्लाह ने लिखा हुआ है। जो चेहरा करने की तुमको ज़रूरत नहीं, बस खामोशी से चलते रहो और जो है उसको उसको बात को मानते रहो। यमहुल्लाहु मा यशा व युथबित, देखो ये अल्लाह, ये उसके उसकी दलील है। क्या यमहुल्लाह? अल्लाह जल्ले शानहु मिटा देता है जिसको चाहे। मिमहातुन रबर को बोलते हैं, पता है? हाँ, ये उसी से बना हुआ है, मिमहातुन अरेजर। तो अल्लाह ताला मिटा देता है जिसको चाहता है, व युथबित और जिसको चाहता है बाकी रखता है। ये अल्लाह ताला की ये, और यही तकदीर जो है ना, कभी एक तकदीर देखो, एक तकदीर होती है मुअल्लक, मुअल्लक, और एक होती एक तकदीर होती है तकदीर मबरम, मबरम। ये दो किस्में तकदीर, मुअल्लक और मबरम। मुअल्लक किसको कहते हैं? कि अगर आपने ये काम किया तो ये फैसला होगा। ठीक है, इफ यू डिड दिस तो इट विल हैपन दिस, अगर आपने ये काम किया तो ये चीज होगी, ये चीज। और एक होती मबरम, होने ही वाली है, आप करो या ना करो। जैसे कहते हैं ना कि यार मैंने सदका किया, मैंने इतना पैसा दिया, उसके बाद भी मेरा नुकसान हो गया। क्यों? आपकी तकदीर लिखी हुई थी कि नुकसान होने वाला है, होगा, खलास, तकदीर। और एक मुअल्लक कि अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन आपने सदका निकाल दी, अब वो तकदीर बदल गई, किस से? हिफाजत। तो बहुत सी मतलब ऐसा होता है कि यमहुल्लाह अल्लाह जल्ले शानहु मिटा देता है, माशा जो चाहता है, जो चाहे उसको मिटा दिया, वही भी और जिसको चाहता है बाकी रखता है। ये उसकी शरीयत है, ये उसकी चीज़ है, ये वाहिंदहु उम्मुल किताब, और उसके पास असल किताब है लिखी हुई, पूरा रजिस्टर उसके पास मौजूद है, हाँ पूरा कंप्यूटर, पूरी वो जो है ना, वो उसके पास हंड्रेड थाउजेंड टेराबाइट की वो रची हुई है, वो कभी फुल नहीं होती है। देखो आज के ज़माने में समझना कितना आसान है कि एक जो नंबर है, क्या भाई, क्या स्टूडेंट नंबर बोलो, हाँ 325, हाँ चलो ये आ गई पूरी स्टोरी आ गई। हाँ अल्लाह ताला कहेंगे, हाँ भाई कौन है? हाँ गुजराती यार। और एक ही झटके में सब कुछ आ जाएगा, कितनी जल्दी आ जाएगा। अब वो पहले लोग कैसे समझते हैं, यहाँ तो बस यूँ दबाया यूँ कि पूरा। तो ये है वाइन द होम वर्ल्ड किताब, ओरिजिनल जो किताब है ना, वो सब पूरी की पूरी उसके पास मौजूद हैं, कहीं भाग नहीं सकते हैं। अल्लाह का नविश्ता जो है वो कोई मिटा नहीं सकता। किसी की हिम्मत है कि उसको जाके कुछ डिलीट करे? साइबर वालों को कौन है, थोड़ा सा वहाँ पर हमला करे चाइनीज को, ये थोड़ा सा हमला करके कि कुछ डिलीट विलीट मार दे, कुछ कोई करके दिखलाए। हाँ चीजें मौली साहब, वो ये आएंगे, ये वाकया भी आएगा। वो शैतान जो है ना ऊपर जाके चोरी कर लाते थे, फरिश्ते बातें करते थे कि चोरी करके लाते थे, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उस डेटा के अंदर, ये तुम्हारा पावर बैंक जो है, ये बैंक, ये जो इसके अंदर बहुत सब महफूज होता है ना, इस हार्ड ड्राइव, इसके अंदर कोई निकाल के तो दिखाएं, इसमें से कुछ एक चीज निकाल के तो दिखाएं कुछ। ये इतनी सी होती है, ये 10 TB की होती है, 10। अब आप सोचें कि इतनी चीज के अंदर कितनी किताबें आ जाएगी, कितनी किताबें। हमें वो वीडियोस वगैरह नहीं पूछता, वीडियो वीडियो का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि लिखी हुई चीज किताब में होती है। ये छोटे से फोन के अंदर जिसमें सिर्फ 1 GB होता है, उसके अंदर हजार हजार किताब होती बिल्कुल है, हजार हजार किताब होती है। हमारा शामिला जो है, शामिला प्रोग्राम किताब का 3 GB का होता है, सिर्फ 3 GB, मोर देन 15,000 किताब उसमें होती है, 15,000 किताब उसके अंदर आ जाती है उसी रीजन। अब आप सोचो कि अल्लाह के पास कैसा खतरनाक टर्म है स्काई, और पता नहीं क्या क्या आपके वो सब चीजें हैं, तो कोई चीज छूटने वाली नहीं है मौली साहब। हाँ, हर चीज के अंदर फंसने वाले हैं, सब चीजें सामने आ ही जाएगी सीधी, क्या करोगे। फरिश्ते बैठे होंगे, यूं टिल करके यूं मारा, यूं यूं लिए चली, जब फंस दे के आ जाएगा। है ना, वो टाइपिंग वालों को देखा आपने कितनी तेज टाइप करते हैं। हाँ, जैसे आया यूं आया ना, तो उनको तो नाम पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ नहीं भाई, सलीम भाई, आ गए, चलो खत्म। गुजराती आया था, तो अगर यूं कहा तो गुजराती है, तो फरिश्ता भी टाइप करने से पहले यूं करके देखेगा। अब कुछ सोचना पड़ेगा। वो फरिश्ता क्यों देखेगा ये पता है आपको? बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, बहुत अच्छा आदमी नहीं है वो, क्यों देखेगा पता है? मौली अब्दुल्ला आप निकलेंगे, सुने नहीं हो रुचियों से बोल डर लगता है तो वो क्यों पूछेगा पता है? नहीं समझता, क्योंकि गुजराती जहाँ भी जाता है ना, फरिश्ता वो रुक जाएगा, देखेगा कि ये कुछ लाया है। अब उनको तो जरूरत नहीं है ना कुछ, उनको जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखने के लिए कि दुनिया की कोई चीज लाया है। अब वो कफन में तो जेब है नहीं, फिर भी कोशिश करेगा। ये होम ऑफिस जो है ना, होम ऑफिस के वो मैं 2003-04 में जब जाता था मेरे कागज के लिए, तो वहाँ का होम ऑफिसर कहता है कि ये जितने भी काम वाले हैं ना यहाँ, पहले वो साइकिल लेकर आते थे, साइकिल बाइसिकल या वो रेंट की गाड़ी है, उस पर आते थे। लेकिन यू सी नाउ हाउ नाइस नाइस कार, और एवरीवन गॉट द नाइस नाइस कार। हाँ, क्या माशाल्लाह, आप लोग अच्छा तनख्वाह देते होंगे क्या? और तनख्वाह देते, अच्छी भैया, अच्छे तनख्वाह देते हैं, हमारे पास कहाँ इतने पैसा है। तो मैंने कहा फिर कहाँ से आई? यू पीपल, यू पीपल, नहीं समझे आप लोगों ने दे दे कर उनको मालदार बना दिया, समझे? وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, और अगर हम दिखा दे तुझको कुछ हिस्सा अजाब का, यानी जो वादे किए ना उसका कुछ हिस्सा दिखा दे इनके ऊपर जो अजाब आ रहा है, वो जो हमने उनसे वादा किया है, अव नतवफ्फयन्नका, या तुझे उठा ले दुनिया से, यानी जरूरी नहीं है कि जो वादा हमने किया है अजाब का उन पर आ जाए, जैसे अल्लाह ताला ने उनके नबी ने हमें निशानी दिखाई है कि भाई आने वाले हैं कौन, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, बस आने वाले। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आए और वो ठोके यहूदियों को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो वादा किया है वो अभी ही आ जाए। और न तब फयन न का, आप इंतकाल कर जाए उसके बाद आए, ये जरूरी नहीं है कि जो वादा कर दिया तो वो फौरन आना ही चाहिए। अब हम कहें यार अल्लाह, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, भेज ही नहीं रहा है, बाल सफेद हो गए तो कोई जरूरी नहीं कि आ जाए, समझे? वो आएगा जब उसका वक्त है। लिकुल्ली अजलिन कितर, ये दिल पे लिख कर रख दें कि हर चीज तकदीर में लिखी हुई है, मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलना है लिखुल लिया जलीम की तरह अल्लाह ने लिख दिया है और क्या उम्मुल किताब क्या है ना वो लफ्ज वाइंडा उम्मुल किताब ओरिजिनल किताब जो है ना ओरिजिनल कॉपी भी उसके पास है हाँ सब कुछ उसके पास है इससे इन सब चीज़ों में गिरने का नहीं मिला ठीक है जैसे कहते हैं ना मिला तो रोजी ना मिला तो रोजा मिली तो रोजी रोजी यानी खाने पीने और ना मिला तो हाँ बस जिंदगी फर्स्ट क्लास सुकून से मिली तो रोज ना मिला तो रोजा आपका काम क्या है तबलीग करना बस लोगों को पहुंचाओ तबलीग करो खत्म तबलीग बिल सैफ तबलीग बिल लिसान तबलीग बिल कलम ये सब उस पर अंदर आ गई तबलीग का मतलब ये नहीं 40 दिन और 4 महीने में जो ये तबलीग बिल लिसान तबलीग बिल कलम तबलीग बिल फेल जो भी है तबलीग बिल सैफ ये सब उसके अंदर आ गए वालेना हिसाब आप अपना काम करो हम हिसाब लेंगे इम्तिहान हम लेंगे पढ़ो पढ़ना है पढ़ो बस आपका काम सिर्फ पढ़ना है ये सब चक्कर में मत गिरो कि बयान है या नहीं है अवल अरवाना ये भी ज़बरदस्त कहते हैं ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी देखते नहीं हैं कि इनकी ज़मीन कैसे कम होती जा रही है इनकी ज़मीन कैसे कम होती जा रही है आप देखें इनकी ज़मीन कम होती जा रही है नन कुसुहा मिन अतराफिहा ये समझने की चीज़ है कि ये जैसे ना ये मक्का का एरिया है पूरा ये पूरा मक्का का एरिया ठीक है अब ये कह रहे हैं कि ये देखते नहीं है कि इनकी ज़मीन कम हो रही है कम हो रही का मतलब क्या हुकूमत जो है ना हुकूमत का रकबा ये कम होता जा रहा है यानी क्या मतलब कि बहुत से कबीले इस्लाम लेकर आए अब ये पहले पूरे कबीले जो थे मक्का के साथ मिले हुए थे काफिर ये कबीला भी काफिर ये भी सब काफिर पहले सब मुश्किल अब क्या हुआ ये कबीला मुसलमान हो गया ये कबीला मुसलमान हो गया अब ये मुसलमान हुआ तो क्या हुआ मक्का के हैंडल में से तो निकल गया और क्या हो गया मुसलमान हो गया तो मुसलमान के साथ चला गया तो मक्का पहले इतना बड़ा रकबा था मुशरिकीन के एतबार से लेकिन क्या हुआ मुसलमान होते गए होते गए होते गए अब कुफ्र और शिर्क और मुशरिक सिर्फ मक्का तक महदूद रह गए और ये सब ज़मीन उनके हाथ से निकल गई अल्लाह ताला उसी को कहते हैं अवलम यरो अब ये देखते नहीं हैं यानी कुफार देखते नहीं हैं अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा हम तमाम जगह से ज़मीन को साफ करके वे ला रहे हैं और मुसलमानों के हाथ में दे रहे हैं सब मुसलमान हो रहे हैं ये देखते नहीं हैं वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिह और अल्लाह हुक्म करता है अल्लाह फैसला करता है और कोई हटा नहीं सकता उसको गजा के हाल है अभी गजा के ऊपर वो यही करना चाहते हैं कि हम पूरी ज़मीन उनकी ले लेंगे और इनको लीबिया और मिस्र और इधर उधर भेज देंगे और फिर हम यहाँ अच्छा रिजॉर्ट बनाएंगे और हम सब ये करेंगे ये इनके ख्वाब है आज ही अभी मैंने खबरें देखी ना मैं सोच रहा था कि या अल्लाह ये वाकईतन इतने हज़ारों लोगों को वहाँ से निकालेंगे और ये अपना मकसद यहाँ पूरा करेंगे फिर अल्लाह ने फौरन जहन में डाला कि नहीं अभी ज़मीन में छुपे हुए हैं और निकलेंगे ना मुजाहिद आने तो दो तुम्हारे बुलडोज़रों को लेकर कैसे उड़ते हैं फिर देखो वो हवा में ऐसे उड़ेंगे ना फिर पता चलेगा इनको कि गज़ा तुम्हारे बाप की मिल्कियत है हाँ वह सरयुल हिसाब बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है बहुत जल्दी होने वाला है इंशाअल्लाह मुकदमा कर लदीना कितनी आयत बाकी है وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ آپ لوگ پڑھتے نہیں وہ تدبیر کر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ الگ کسی اور تمام کیوں پڑھتے ہو اس طرح سے اب نہیں سمجھ میں آیا تو گجراتی قرآن تم پڑھتے تو سمجھتے ہیں کیا فرق ہے फरिश्ते नहीं कहेंगे तुमको रमजान में चलो अब क्या करेंगे छोड़ दें बोली चुपसी का बयान कर देते हैं जाओ फिर करेंगे आज खत्म करना लिखुल या जलीन किताब